Sobota, 13 lutego, minęła 23. Krzysztof Zublewski, zapraszam na serwis. Kibice Skoków gromadzili się w okolicach Wielkiej Krokwi. W Zakopanem posypały się mandaty. Andrzej Stękała, drugi w konkursie Pucharu Świata w stolicy Tatr. Wyniki za chwilę w sporcie. Amerykański Senat nie przegłosował impeachmentu byłego prezydenta Donalda Trumpa. Mimo ograniczeń sanitarnych, grupy kibiców skoków narciarskich zebrały się podczas dzisiejszego konkursu w okolicach Wielkiej Krokwi. Policja wylegitymowała 112 osób, nałożyła 36 mandatów, głównie za brak maseczek, skierowała 15 wniosków o ukaranie do sądu. Konkurs Pucharu Świata w związku z pandemią odbył się przy pustych trybunach, wyniki za chwilę w sporcie. Po otwarciu hoteli i stoków narciarskich do Zakopanego na weekend przyjechały tysiące turystów. Na Krukówkach ludzie nie stosują się do restrykcji, tylko ostatniej doby policja nałożyła 50 mandatów za niezasłanianie nosa i ust. Poprzedniej nocy policjanci musieli kilkadziesiąt razy interweniować. W tańcach i zabawie na Krupówkach brało udział około 100 osób, mówi rzecznik zakopiańskiej policji Roman Wieczorek. To nie jest do końca dobry pomysł i nie jest to zbyt przemyślana sytuacja. Powoduje to na pewno pewnego rodzaju zagrożenia. My otrzymaliśmy zgłoszenie o takiej interwencji. Na widok policyjnego radiowozu oczywiście te wszystkie osoby rozeszły się. Ci, którzy zostali, nie stosowali się do policyjnych próśb, zostali wylegitymowani, zostały na nich nałożone mandaty karne. A my cały czas przypominamy o tym, że niestety nadal pozostajemy w pewnych obostrzeniach epidemiologicznych. Pozostaje obowiązek zasłaniania ust i nosa. Prezes warszawskich lekarzy rodzinnych dr Michał Sutkowski wydarzenia z Zakopanego określił smutnymi i podkreślił, że ludzie ludziom robią na złość. To bije w nas wszystkich, alarmował. Garstka nieodpowiedzialnych, tak jak garstka krytykujących wszystko, ale głośnych, ale spektakularnie głośnych, hałaśliwych, rozrabiających, bawiących się świetnie, w cudzysłowie, ile to można nazwać dobrą zabawą. Coś niebywałego, nie potrafię tego zrozumieć. No to jest oczywiście coś, co nie powinno mieć miejsca, coś, co powinniśmy naprawdę piętnować. Jest tych zachowań coraz więcej. Policja apeluje o rozsądek podczas wypoczynku. Policjanci w całej Polsce kontrolują miejsca, gdzie po złagodzeniu obostrzeń sanitarnych przyjechali turyści. Amerykański Senat nie przegłosował impeachmentu byłego prezydenta Donalda Trumpa. Spośród 100 senatorów, 57, w tym 7 republikanów, zagłosowało za impeachmentem. To oznacza, że zwolennicy skazania byłego szefa państwa za podżeganie do powstania nie uzyskali wymaganej większości 2/3 głosów. Po raz pierwszy w historii Stanów Zjednoczonych prezydent został dwukrotnie poddany procedurze impeachmentu i po raz pierwszy podczas głosowania w tej sprawie w Senacie 7 senatorów zajęło inne stanowisko niż ich partia, podkreśla agencja Associated Press. Donald Trump oświadczył po głosowaniu, że procedura toczona w Senacie to kolejna faza największego polowania na czarownicę w historii USA. Po raz 10 obchodzimy Światowy Dzień Radia. Z tej okazji Polskie Radio emitowało dziś na wszystkich antenach specjalne audycje i programy. Życzenia radiowcom złożyła Joanna Lichocka z Rady Mediów Narodowych. To chyba Marshall McLuhan powiedział, że telewizja jest przekaźnikiem zimnym, a radio jest przekaźnikiem gorącym. Uruchamia wyobraźnię, uruchamia emocje. Jest takim narzędziem przekazu, który otula odbiorcę, jakoś wprowadza go w piękny świat. I to jest w związku z tym miejsce, w którym można robić zupełnie czarodziejskie rzeczy i życzę Państwu właśnie takich wspaniałych, pięknych audycji, jakie można usłyszeć zresztą w Polskim Radiu. Przewodniczący Rady Mediów Narodowych Krzysztof Czapański podkreślił, że Polskie Radio łączy tradycję i nowoczesność, szukając nowych sposobów na dotarcie do odbiorców. Jak powstawała telewizja, to się mówiło, że nastąpi zmierzch radia. Nie, no po prostu rynek się wzbogaca i oferta jest o wiele szersza. Ale ponieważ zmieniają się też środki dotarcia do odbiorcy mediów, no to Polskie Radio w tym musi szukać nowych kanałów i stąd właśnie choćby ten portal, stąd aplikacje telefoniczne. Światowy Dzień Radia został ustanowiony w 2011 roku. Jutro pochmurno, ale będą też rozpogodzenia. Niewielki śnieg prognozowany jest przez IMGW tylko na północnym wschodzie kraju. A termometry pokażą minus 5 stopni we Wrocławiu, minus 4 w Katowicach, Krakowie i Lublinie, minus 3 w Warszawie, minus 1 w Białymstoku, 0 w Poznaniu i Szczecinie, plus 1 stopień w Trójmieście. Czas na sport i Adam Malecki. Dziś skakali w Zakopanem w zawodach Pucharu Świata. Wygrał Ryoyu Kobayashi. Japończyk zaledwie o 0,3 punktu wyprzedził Andrzeja Stękałę, dla którego jest to pierwsze podium w karierze. Więc zasłużył na pochwały samego Kamila Stocha, który dziś był zaledwie 20. O, myślę, że to jest taki, no nie powiem, że miód na serce dla mnie za dzisiejszy dzień, bo dla mnie też nie ma tragedii, że tak powiem. Nie jest dobrze, ale nie ma tragedii, ale z drugiej strony Andrzej uważam, że zdecydowanie zasłużył sobie na to podium. Jak najbardziej mu się to należy. Cieszę się, że to stało się właśnie tutaj w Zakopanem. Trzecie miejsce zajął zwycięzca styczniowego konkursu w stolicy polskich Tatr, Norweg Mariusz Lindvik. Ciąg dalszy skakania jutro. W Pokoliuce biegali i strzelali w Mistrzostwach Świata w biatlonie. Złoty medal za sprint zdobyła Tiri Lekow. Najlepsza z Polek Kamila Żuk, 29. W narciarstwie alpejskim mistrzynią świata w zjeździe w Cortinie d'Ampezzo została Szwajcarka Corinne Sutter. W Panczenach udany dzień Karoliny Bosiek. To mistrzostwa świata w Herrenwen. Polka zajęła 7. miejsce w rywalizacji na 1000 metrów, a później w biegu ze startu wspólnego wywalczyła 6. lokatę. W Australian Open Iga Świątek wraz z Łukaszem Kubotem awansowali do kolejnej rundy mixta. Jutro Iga zagra w 1/8 finału z Simoną Halep. W Paryżu, kiedy wygrała French Open, ograła Rumunkę. Jutro spodziewa się ciężkiego meczu. Oczywiście, że nie będzie łatwo. Generalnie każdy mecz na tym etapie jakby nie jest łatwy. Jesteśmy na wielkim szlemie. Trzeba po prostu zagrać w pewnym sensie idealnie, więc to będzie wymagający mecz, ale jestem gotowa i mam już to doświadczenie. Na pewno nie będę wychodziła z takim nastawieniem, że jakby ona jest taką faworytką, że będzie mi bardzo ciężko, bo w Paryżu trochę wychodziłam z takim nastawieniem i dopiero w trakcie meczu przekonałam się, że mogę podjąć rękawice, a teraz będzie łatwiej już od początku. Początek jutrzejszego meczu o 9:00 czasu polskiego. Dzisiaj awans wywalczyli Hiszpan Rafa Nadal, Matteo Berrettini, Stefanos Tsitsipas, Ashley Barty, Donna Vekić czy Jelina Świtolina. W piłce nożnej w Ekstraklasie Krakowie zremisowała z Podbeski Dziembielsko-Biała 1-1. Pogoń Szczecin bezbramkowo podzieliła się punktami z Piastem Gliwice, a Raków Częstochowa przegrał 0-1 z Lechią Gdańsk. W ligach zagranicznych lider Manchester City pokonał 3-0 Tottenham, wicelider Leicester wygrał 3-1 z Liverpoolem. W Hiszpanii Barcelona 5-1 pokonała Alaves, a we Włoszech Napoli wygrało 1-0 z Juventusem. Niespodziewana porażka lidera Milanu 0-2 z La Specją. I jeszcze nasze krajowe parkiety. W koszykówce w finale Pucharu Polski zagrają jutro Zastal Zielona Góra i PGS Pójnia. W plus lidze siatkarzy Indykpol AZS Olsztyn uległ 0-3 drużynie PGS Krybełchatów, a Sekoresowia pokonała 3-1 Kuprum Lubin. Trójka. Program trzeci. Polarny w tropikach. Witam słuchacze Trójki. Kontynuujemy cotygodniową przygodę z Polarnym w tropikach. Dziś pierwszy raz w odświeżonej ramówce. Gram teraz dla Państwa od godziny 23 do godziny 1 w nocy. Zaczniemy elektronicznym etno oraz elektrokumbią, czyli współczesnymi brzmieniami Ameryki Południowej. Między innymi w osobach Petrona Martinez, Onda Tropica czy Nicola Cruz. Pojawi się nieco jazzu i swingu, między innymi od Seven Samurai i od Nu Brass. Także hip-hopowe bity od Jay Dilla oraz od kubańskiego kolegi Wichi Devedadu. Zahaczymy nawet rytmy wschodnie, zaś tę pierwszą godzinę zakończymy oldschoolowym funkiem. Zostańcie Państwo ze mną do 1 w nocy. Gra dla Państwa Mike Polarny. Boy. Polarny w tropikach. Yeah. kıssam. Sırtındaki kazak olsam seni ısıtsam. En sevdiğim yemek olsam sana doymasam. Sofrandaki tuzun olsam eksik olmasam. Hem yazın olsam hem kışın olsam. Başla beni, oh bohla beni. Bana bakma, ben şımarmam, yine sev beni. Fış fışla beni, oh bohla beni. Hadi korkma, ben şımarmam, yine sev beni. Kazak olsam seni ısıtsam. En sevdiğim yemek olsam sana doymasam. Sofrandaki tuzun olsam eksik olmasam. Hem yazın olsam hem kışın olsam. Her mevsim ve her daim benimle olsam. Ah yokun olsam, of çokun olsam. Sözün olsam bana dokunsan. Bış bışla beni, oh bohla beni. Bana bakma, ben şımarmam, yine sev beni. Bış bışla beni, oh bohla beni. Hadi korkma, ben şımarmam, yine sev beni. Picadeiro, na corda bamba eu tô na ponta. Eu tô